Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη. Παρακολουθείτε τα τελευταία εργάσιμα δευτερόλεπτα της σεζόν από την πιο κεφάτη παρέα του Μεταξουργείου. Το Βασίλη, τον Νικόλα, το Θάνο, τη Ζωή και τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Κάτσε, τι εννοείς τη σεζόν? Εντάξει, μέχρι να τελειώσει τώρα το Πάσχα. Okay. Η χρονιά τελειώνει με το Πάσχα. Μετά μόνο εκλογές έχει. Μετράς λίγο περίεργα. Ουσιαστικά το καλοκαίρι είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 15 Αύγουστο, για να καταλάβεις πώς το μετράω. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση καλοκαιρινών διακοπών, λίγο πριν αυτό που ετοιμάζεις βαλίτσες και κλείνεις τελευταίες εκκρεμότητες. Δεν περίμενα τέτοια υπεραισιόδοξη μέτρηση του χρόνου. Αυτή είναι της απελπισίας. Δεν είναι αισιόδοξη. Καταλαβαίνω, λέει. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να ξεκουραστείτε, αλλά θα μας λείψετε. Όχι, όχι, γιατί. Γιατί να σας λείψουμε, γιατί. Χριστίνα, αν θέλετε, μπορούμε να μπαίνουμε 3-4 ώρες την ημέρα στο chat και να συζητάμε. Να μας λέτε πώς σας φαίνεται, πώς τα είπαμε τη χρονιά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι απολογισμοί. Mm-hmm. Μια κριτική, να μπορούμε να βελτιωθούμε. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, πού μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Λοιπόν, καλησπέρα σε αγαπημένους και αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε. Αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe σε περίπτωση που το επιθυμείτε. Είτε μας ακούτε μπορεί να μας ακούτε και μέσω ραδιοφώνου, μπορεί να μας ακούτε live, κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Έχουμε πολύ Σουηδία σήμερα. Δηλαδή, στα πρώτα σχόλια υπάρχει, που είναι η Ευρυδίκη, πάμε παιδιά, φιλιά από Ουψάλα, Σουηδίας. Και από κάτω γράφει Βαλεντίνα, καλησπέρα από Στοκχόλμη. Δουλειά από το σπίτι και φάρμα, χιόνι τέλος Απριλίου. Χιόνι, αχ, τι ωραία, λίγο χιονάκι τώρα. Ευρυδίκη, έχεις χώρο? 2-3 δωμάτια, γιατί δεν θα έρθουμε τώρα. Εγώ έχω και 2 παιδιά, γυναίκα, δηλαδή δεν μπορούμε να έρθουμε τώρα έτσι πρόχειρα. Θάνο. Πάμε Στοκχόλμη όλοι μαζί. Νομίζω ότι, εντάξει, τώρα τι μας το λέει, αυτό με το χιόνι είναι σαν να προκαλεί, σαν να λέει ελάτε είναι. Λοιπόν, σκούφο έχω. Ναι. Από τα δύσκολα δηλαδή, που πρέπει να κανονίσει κανείς. Λοιπόν, εντάξει, μόλις πέρασα για πληροφορίες από 2 δουλειές και με έχουν στο περίμενε. Είναι αρκετές 2 την ημέρα για εργατικότητα επίπεδου Άδωνη Γεωργιάδη ή είμαι τεμπέλης? Τίποτα ποτέ δεν είναι αρκετό. Ό,τι και να κάνετε θα είναι λίγο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι όλη μέρα στα κανάλια και έχει γράψει και ένα βιβλίο 2.500 σελίδες. Ο πρώτος τόμος. Αν βάλεις και τους υπόλοιπους, είναι γύρω στις 90.000 σελίδες. Ιστορία της Ελλάδας. Και προμοτάρει και την ελληνική αγωγή. Και είναι και υπουργός. Και αναδιαρθρώνει και το ΕΣΥ. Προμοτάρει σουβλατζίτικα. Θα προμοτάρει το μαγαζί. Σε 17 τετραγωνικά μένω, αλλά όλοι καλοί χωράνε. 17 τετραγωνικά. Αγάπη να υπάρχει. Λοιπόν. Θα τα συζητήσουμε μετά την εκπομπή, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Μη μας καθυστερείτε τώρα, γιατί έχουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε, Θάνο, να το ονομάσουμε ευχάριστα νέα. Έχουμε ανάμεικτα νέα. Καλησπέρα από το εξωτικό νησί Ζήλαντ τη Δανία. Ψέμα, σιγά μην υπάρχει τέτοιο νησί. Για Google, ρε. Θα είναι σαν τον Τζεφιρέλη, δεν υπάρχει. Καλησπέρα στην εξωτική Δανία. Ο Ανδρέας το λέει αυτό, Ανδρέας Ορφέα του Τσίπρα. Καλησπέρα από το εξωτικό νησί. Ψέμα, σιγά τώρα. Λοιπόν, έχουμε... Ολλανδία βρίσκω. Λοιπόν, ναι, πάμε. Ανάμεικτα νέα. Α. Δηλαδή, θα σας τα λέμε, επειδή εμείς θέλουμε να λέμε αλήθειες εδώ πέρα, θα τα πούμε από όλες τις πλευρές όπως τα νιώθουμε. Γιατί έτσι λένε και οι Financial Times. Είναι και λίγο θετικό... Είναι και λίγο αρνητικό. Mm-hmm. Να δούμε το γράφημα που. Όχι το γράφημα, να δούμε την κεντρική εικόνα που αποτυπώνει το τι έχει συμβεί. Την κεντρική εικόνα μαζί με το πρωτοσέλιδο, να φαίνεται δηλαδή. Ποιοι το λένε εδώ. Financial Times. Και έχουν βάλει meme. Greece's economic rebound in painful context. Painful που λέει. Painful. Για σας. Είναι ο πόνος. Ο πόνος είναι, ναι, αυτό, παιδιά. Είναι το οδυνηρό περικείμενο. Είναι, ναι, το context. Τα λέμε τώρα γιατί είσαι και την Μπουρτζόβλεχη εκεί πέρα. Πού να γνωρίζετε εγγλέζικα? Από εδώ πέρα τα παίζουμε στα δάχτυλα. Ναι. Ο Νικόλας έχει σπουδάσει 9 χρόνια Οξφόρδη. Λοιπόν, θέλει να μας εξηγήσει δηλαδή πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Επειδή τώρα εσείς μπορεί να ζείτε στην Ελλάδα, αλλά με το φτωχό σας στο μυαλό, τι να καταλάβετε. Γι' αυτό Financial Times, ναι, θα τα εξηγήσουμε. Δεν ξέρει ο κόσμος από οικονομικά, δεν τα καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Εμφανίζεται η κυβέρνηση και σου λέει, πήραμε την αναβάθμιση από την Χ εταιρεία, Χ αξιολόγηση τέλος πάντων. Σταυροκοκές εσύ με το που το λένε. Λες δόξα το, δεν δόξα το πάνω. Όχι, εσύ λες, μα δεν υπάρχει, ζω χειρότερα από πέρσι κλπ. Και σου λέει, ρε δεν καταλαβαίνεις γιατί δεν ξέρεις από business και οικονομικά. Δεν καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι ότι από το CCB πήγαμε στο BB+. Δεν ξέρω, Θάνο, ποιος τα λέει αυτά στις παρέες που κάνεις εκεί πέρα με τους, τέλος πάντων, με τα κακοποιά, τα ραχοποιά στοιχεία που συναναστρέφεσαι, ποιοι τα λένε αυτά. Ο κόσμος όταν ακούει για αξιολογήσεις, για οίκους εκεί πέρα, ευγυρίας, επενδυτικούς, τέτοιους, πάντα χαίρεται. Πάντα χαίρεται. Λένε όλοι, δόξα τω Θεώ. Επενδυτική βαθμίδα. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό, Σιδέλς. Επενδυτική βαθμίδα. Το 1-1-4 και η επενδυτική βαθμίδα. Τα συνθήματα που φωνάξαμε πιο πολύ. Επενδυτική βαθμίδα. Η βαθμίδα. Η βαθμίδα. Εντάξει, είναι η χλωρίδα, πανίδα. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τι λέει αυτό το άρθρο. Λέει ότι πρέπει να δούμε την ανάκαμψη, την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας μετά την πανδημία σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Historical context το λένε και αυτό και η Financial Times και το χωριό μου. Είναι δυναμική υπόθεση. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, πάει καλά η οικονομία. Κάτσε σου λέει. Ναι. Και μετά έχει ένα too long didn't read, δηλαδή μια σύνοψη. Ναι, προσπαθούν και οι Financial Times να ακούσουν την νεολαία, να προσαρμοστούν από ό,τι φαίνεται στα social media. Έχει TLDR. Ότι η χώρα είναι πράγματι μεταξύ των καλύτερων στην Ευρωζώνη στην ανάπτυξη σήμερα. Αλλά επίσης έχει γίνει η φτωχότερη. Από τις φτωχότερες. Είναι indeed. Είναι όντως, πράγματι. Από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη. Best recent performers. Δηλαδή μια performance. Άμα δεν είμαι εγώ performer, ποιος είναι performer? Ναι. Πεις εμένα. Αν δεν τώρα είναι ο Μητσοτάκης και statement και performer. Μιλάμε τώρα μέγας performer. Έχει τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη, αλλά επίσης είναι και από τις φτωχότερες. Και λες, ωραία, να το σκεφτούμε αυτό. Πώς θες να δεις το ποτήρι, είναι η κατάσταση. Ωραία. Μήπως πάμε τα πράγματα δεν έχουν σημασία. Πάμε να το δούμε. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενθουσιασμένο. 2% παραπάνω, λέει, από τον επόμενο τον χρόνο. Θα είναι καλύτερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταπληκτικό. Και έχει μετά ένα however. However. Προσέξτε τώρα, το λέω από το εγγλέζικο κατευθείαν, για να ξέρετε ότι εδώ πέρα η δουλειά αλλά που γίνεται. Είμαστε στη φάση που πριν το αλλά δεν έχει τίποτα σημασία. Ναι. Πριν το however δεν έχει τίποτα σημασία. Πάμε στο however τώρα. Ναι, however, παιδιά. Λοιπόν, Financial Times. However. Αυτό λέει. Ελάχιστα έχει βελτιώσει τις συνθήκες ζωής σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα τελευταία χρόνια και όχι αρκετά ώστε να βελτιώσει την κατάσταση από την θέση μας ως τη φτωχότερη χώρα στην Ευρωζώνη, λέει, σε αυτό το σημείο. Στην πραγματικότητα, να δούμε εδώ πέρα, έχει ένα κρίσιμο στοιχείο. Θυμόμαστε ότι προς το παρόν, παρότι αν δούμε το γράφημα θα δούμε ότι η Βουλγαρία έχει ανωδική πορεία και συνεπώς δεν θα έχουμε για πολύ καιρό τη χαρά να λέμε ότι περνάμε τη Βουλγαρία. Δεν φαίνεται σε αυτό. Είναι αυτή η χώρα που βλέπετε που είναι από κάτω αλλά έχει σταθερή ανωδική πορεία. Αυτή λοιπόν είναι η Βουλγαρία. Αυτή που έχει εκεί μια τεράστια πτώση και μετά πάει σαν ευθεία γραμμή καρδιογράφημα. Αυτή είναι η Ελλαδίτσα μας. Άνθρωπου. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Ναι, αυτή είμαστε εμείς. Οπότε βλέπεις ότι σε 1-2 χρονάκια, αν συνεχίσει έτσι η Βουλγαρία, θα πάμε επιτέλους τελευταία. Επίσης, μια συμβουλή της εκπομπής για ανάγνωση οικονομικών γραφημάτων, αν μου επιτρέπεις, Κωνσταντίνε. Αλλημονώ. Το κάνεις. Οι Άραβες δεν διαβάζουν ανάποδα από δεξιά προς τα αριστερά. Ναι. Ναι, έτσι διαβάζονται τα οικονομικά γραφήματα για να βρεις την Ελλάδα. Επειδή συνήθως είμαστε τελευταίοι, ξεκινάς από το τέλος και λες: ωραία, τελευταία είναι η Βουλγαρία. Πρώτη-τελευταία, κάπου εκεί θα είμαστε εμείς. Μην ξεκινήσεις από την αρχή και ψάχνεις την Ελλάδα, σωστά, από αριστερά προς τα δεξιά. Έχεις να περάσεις Γερμανίες, Ελβετίες, Γαλλίες, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Πάμε από δεξιά προς τα αριστερά. Και βρίσκουμε τη χώρα μας πολύ εύκολα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από κάτω προς τα πάνω. Δεν το κάνει κάποιος αυτό, θα το κάνουμε εμείς πλέον. Θα είναι ο ελληνικός τρόπος ανάγνωσης. Το θέμα είναι ότι περιγράφοντας αυτή την κατάσταση λέει πως ήταν 10 χώρες που βρίσκονταν πιο κάτω από μας και των οποίων το επίπεδο ζωής έχει βελτιωθεί και έχουμε μείνει με, τη Βουλγαρία, για την οποία μη δίνετε σημασία. Πάντα μπορείτε να είστε ρατσιστές με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να σας σταματάνε τα οικονομικά στοιχεία, η πραγματικότητα. Ποτέ δεν είναι καλός λόγος η πραγματικότητα για να αμφισβητήσει κανείς τα ρατσιστικά του αντανακλαστικά. Ναι. Πάντα ναι. Μπορείτε να λέτε Βουλγαρία με μια δόση περιφρόνησης, να λέτε ως βρισιά το Βούλγαρη, να έχει το λεξικό εκεί πέρα να απολογείτε. Είναι λογικό αυτό. Λέει, Βούλγαρη, σε παρένθεση, κακόσιμον. Ναι, και με άλλες χώρες μας περνάνε. Η Ρουμανία μας περνάει. Η Ρουμανία αναφέρεται συχνά ως μια χώρα κάπως έτσι, τριτοκοσμική για τα δικά μας τεράστια δεδομένα. Για το δικό μας επίπεδο. Έχει διαφθορά η Ρουμανία. Πολλές φορές γίνεται λόγος για τη διαφθορά. Πολύ, πολύ κακή διαφθορά στη Ρουμανία, παιδιά. Το καταλαβαίνω. Όπως το μάλωμα της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Αλβανία για το κράτος δικαίου. Πολύ κακό το κράτος δικαίου στην Αλβανία. Έτοιμα τώρα το χρειαζόντουσαν κάποιος να τους το πει. Ναι. Ρε παιδιά, μας συγχωρείτε δηλαδή, αλλά και εμείς κάπου σκάμε. Αν σας βλέπουμε έτσι, κάπου και ο Μητσοτάκης άνθρωπος είναι. Τον φέρατε στα όρια του. Δεν λέτε όμως για την ανάπτυξη 2% το 23. Outshining, Κωνσταντίνε Πουλή, το 0,3%. Ανάπτυξη που έχει η Γερμανία. Έχουμε 2% με Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουν γερμαναράδες 0,3% και εσείς γκρινιάζετε. Δεν σας χάλασε εκεί, κύριε Σόλτς. Δεν σας χάλασε που εμείς έχουμε 7-πλάσια ανάπτυξη από τη Γερμανία. Είναι τρόπος να δεις τα νούμερα. Πάντως εγώ που μένω και δουλεύω Βουλγαρία, είναι η πρώτη φορά που μπορώ να κάνω αποταμίευση στο τέλος του μήνα. Να το σπετάχτηκε ο άλλος τώρα να μας πει... Σας έχουμε πει, ρε παιδιά, ότι όταν αναλύουμε ένα θέμα, άμα τυχαίνει να το ξέρετε και πολύ περισσότερο από προσωπική εμπειρία, μας μπερδεύετε. Λέει, είναι η πρώτη φορά που μπορεί να κάνει αποταμίευση. Υπάρχει αυτός ο φοβερός πίνακας της Eurostat, δεν τον έχουμε τώρα εύκαιρο για να τον δείξουμε, νομίζω τον έχουμε σχολιάσει σε προηγούμενη φάση, που έχει πάλι όλο το παρεάκι και δείχνει σε τι ποσοστό μπορούν να κάνουν αποταμιεύσεις και είμαστε στο μείον 4%. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε αρνητικό σε αυτόν τον δείκτη. Δηλαδή. Επίσης γράφημα που διαβάζεις από δεξιά στα αριστερά. Ναι, είναι κλασικό γράφημα που διαβάζεις με τον αραβικό τρόπο, το λεγόμενο αραβικό γράφημα, που δείχνει την Ελλαδίτσα μας, τη χώρα μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι καρδιά, δεν είναι λεφτά. Η Ελλάδα είναι στην καρδιά μας. Ήλιος. Τώρα θα παίζει και η μουσική. Άμα ήμουν ο Γιώργος Αυτιάς τώρα. Ο Ζορμπάς θα παίζει από πίσω. Τεριν. Τεριν. Τεριν. Μείον 4 αποταμίευση. Τέρα, ναι, ναι, ναι. Ναι, θα δουλεύει εκεί πέρα. Ακριβώς. Τι έγινε. Μετά. Έχουμε μια. Μετά την εκπομπή. Μετά την εκπομπή με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με την αποταμίευση που γράφεται. Αυτός είναι ένας δείκτης πάρα πολύ ουσιαστικός και σημαντικός, γιατί δείχνει άμα σου τελειώνουν τα ρημάδια πριν το τέλος του μήνα. Αυτό δείχνει. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να βάλουν στην άκρη τι έχουν. Δύο χαρακτηριστικά, Θάνο. Το πρώτο, το βαθύτερο, γιατί μου αρέσει να μιλάω φιλοσοφικά, είναι η κουλτούρα αποταμίευσης. Αυτοί που βάζουν λεφτά στην άκρη έχουν κουλτούρα αποταμίευσης. Τιριν. Συνέχισε. Εκτός από κουλτούρα αποταμίευσης έχουν και λεφτά. Γιατί χρειάζονται αυτά τα δύο πράγματα. Θέλει λεφτά και κουλτούρα αποταμίευσης. Εγώ έχω πολύ κουλτούρα αποταμίευσης. Δηλαδή, αν προσθέταμε και χρήμα, θα βάζα πάρα πολλά στην άκρη. Επειδή είμαι και πάρα πολύ λιτές συνήθειές μου. Δηλαδή, να υπολογίσεις τώρα, ξέρω εγώ, ένα τριήμερο που θα πάω να κάνω τώρα τις διακοπές μου σε ένα εξωτικό προορισμό, δεν είναι. Αυτά απλώς μου αρέσει να μένω σε ακριβά ξενοδοχεία. Ναι. Δεν είναι. Γενικά είμαι πολύ, πολύ λιτός. Και το αυτοκίνητό μου τώρα, περσινό μοντέλο. Δεν είναι ότι έχω πάρει, ότι αλλάζω κάθε χρόνο, ας πούμε. Οπότε, το δημοσίευμα αυτό που σχολίαζε ο Τσακαλώτος, ότι δείχνει την απόσταση ανάμεσα στους αριθμούς και την πραγματικότητα. Τσακαλώτος, ρε φίλε, Τσακαλώτος. Επιτέλους ένας άνθρωπος, ναι, που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και μετά εξηγεί το δημοσίευμα αυτό των Financial Times. Βλέπω το γράφημα, περίμενε, 16, ναι, ωραία, 16. Ο Μιχαήλ Γραμμένος. 16, 17. Πάλι αυτή η γραμμή, καρδιογράφημα νεκρού είναι επί Υπουργείας Τσακαλώτου το γράφημα της Ελλάδας. Α, αυτά δεν μου αρέσουν τώρα. Ο γραμμένος που έχει βάλει είναι ένας Μιχαήλ γραμμένος που έχει βάλει 2 ευρώ. Είναι αυτός με την κιθάρα και με τις τυράντες, πώς λέει, είναι Σπύρος αυτός. Αυτόν τον έχω ακούσει, είναι πολύ... Να βάζει και κάτι στο chat, τα λέγαμε ευχαριστώ. Αλλά τέλος πάντων μπορούμε να πούμε ότι ευχαριστούμε τον κύριο Μιχαήλ γραμμένο. Προφανώς ήταν αυτός της Ελληνική Λύση, είναι... Αυτός με το ξύλο, με τις μπούφλες εκεί πέρα, αυτός με τις μανάδες. Ναι. Αυτός που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και, γιατί έβρισε τον άλλον. Που... Και τον ευχαριστούμε που σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, ναι, που προφανώς υπάρχει η φόρτιση και το μετατραυματικό στρες, τα κουμπάει στο The Press Project. Λοιπόν, και λέει τώρα το δημοσίευμα, Financial Times, όλοι όρθιοι, όλοι όρθιοι, Financial Times. The answer lies, lies. Ξαπλώνει. Τελική απάντηση. Λοιπόν... πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο, και λέει ότι αυτό οφείλεται στην οικονομική κρίση, ναι, και τη λιτότητα που ακολούθησε την κρίση του 2010. Οι δαπάνες της Ελλάδας κόπηκαν, οι φόροι αυξήθηκαν για να πάρθει το δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η EU γράφει, πιέζοντας τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και διαλύοντας την οικονομία. Demolishing. Demolishing. Δηλαδή, demolishing, φαντάζεσαι το κογιότ εκεί πέρα που, κάνει που βάζει το TNT. Αυτό φανταστείτε το σε καρτούν, σε οικονομία να μας το κάνουν οι δανειστές. Λοιπόν, αυτά εντωμεταξύ τα λέγανε κάτι αριστερή κάποια στιγμή. Θα ήθελα να πούμε, η Βέρα 10 ευρώ απευθείας στον κύριο Πουλή με τον όρο να αγοράσει πασχαλινό κοτομπέικον. Το αρνί είναι πανάκριβο. Νηστεύω, παιδιά, εγώ την Κυριακή του Πάσχα. Έχω φάει πολύ κρέας τις προηγούμενες μέρες. Και 10 ευρώ σιμέλα. Έχω γενέθλια την Κυριακή. Δεν γινόταν να χάσω την ευκαιρία να κεράσω TPP στο τέλος της σεζόν. Και η Ρία είναι πελούσια, πήρε δώρο Πάσχα. Ένα χειροκρότημα για όλες και όλους. Κάτσε τώρα. Συνεχίζουμε με το. Μου βάζει την. Έβαλε. Νόμιζα ότι δεν έβαλε. Εντάξει. Λέω και εγώ ότι τι λέμε αυτή, άμα δεν έβαλε. Έτσι, επειδή είναι πλούσια και τα χαίρεται μόνη της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρία. Συνεχίζουμε να μιλάμε για. Θα μιλάμε μόνο για λεφτά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πολλά πράγματα έχουν σημασία στη ζωή, αλλά σαν το χρήμα, παιδιά, τίποτα. Και τι λέει τώρα. Η έκταση της οικονομικής καταστροφής, λέει, είναι σπάνια για συνθήκες ειρήνης και προσπαθώ να θυμηθώ... Είναι μοναδική για συνθήκες ειρήνης συγκεκριμένα. Ναι. Και προσπαθώ να θυμηθώ ποιος τα έλεγε, ο Τσακαλώτος άραγε όταν υπέγραφε και εφρήμοζε μνημόνια. Ποιος κάποτε τα έλεγε αυτά άραγε. Ναι, γιατί αυτό... Τα έχουν πει όλοι οι αντιμνημονιακοί σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, μέχρι ως αντιμνημονιακός Σαμαράς τα έλεγε αυτό. Ναι. Κάποια μεγαλύτερη συνέπεια. Αυτή η εξήγηση που αναφέρεται εδώ πέρα είναι, με το συμπάθειο κιόλας, πολύ απλά η ρητορική όλων των αντιμνημονιακών αναλύσεων που ακούγαμε τον καιρό της κρίσης. Αυτά δεν λέγαμε. Αυτά που λένε τώρα οι Financial Times. Τι γινότανε τότε, κοροϊδεύαμε πουκάμισα, αυτά δεν κάναμε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, έχει το ερώτημα, τι γίνεται, παιδιά, πώς εξηγείται ότι είναι σε αυτό το χάλι η Ελλάδα, και λέει, α, είναι που για να πάρει τα δάνεια έκανε λιτότητα και αυτά είναι τα αποτελέσματα της λιτότητας και δεν έχει συμβεί αυτό, δεν συμβαίνει σε συνθήκες ειρήνης. Είναι σαν να είχαμε πόλεμο χωρίς πόλεμο. Είχαμε έναν οικονομικό πόλεμο. 30% έχασε, χώρα που να έχει χάσει 30% του ΑΕΠ σε καιρό ειρήνης δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι σχεδόν χωρίς προηγούμενο, λέει το δημοσίευμα, στην νεότερη εποχή, μπορεί να συγκριθεί μόνο με το κράχ του 29. Την μεγάλη ύφεση που συνέβη την δεκαετία του 30. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε τώρα, επειδή στη ζωή άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι μισοάδιο, εμείς είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το δούμε όπως είναι. Ποτήρι. Ποτήρι. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει, είδατε τι καλά που μας τα λένε, είδατε τι ωραία που τα λέει, τι ωραία που τα πάμε, τι επιδόσεις έχουμε, δεν διαβάζουν το υπόλοιπο μισό. Το υπόλοιπο μισό είναι αυτό που αφορά το πώς ζούμε. Αυτό είναι που αφορά την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων. Αν εξαιρέσεις αυτήν την λεπτομέρεια στο οικονομικό outlook. Εντάξει, αν εξαιρέσεις δηλαδή το πώς περνάνε οι άνθρωποι οικονομικά, όλα τα υπόλοιπα πάνε πολύ καλά. Λέει σε ένα σημείο που εμένα μου αρέσει, μου αρέσουν πάρα πολύ κάποιες εκφράσεις. ότι αυτή η κατάσταση στην οικονομία, Κωνσταντίνε, είναι relatively new. Α, είμαστε υπέρ της καινοτομίας. Είναι από το 2007, ξέρω εγώ. Είναι από την αρχή της κρίσης. Relatively new, 15 χρόνια δεν το λες. Δηλαδή, 15 χρόνια, το έχουμε συνηθίσει, μπορούμε να πούμε. Πριν από 15 χρόνια ήμουν εγώ πιπινάκι. Ναι. Και να το μαύρο το μαλλί, βλέπεις ανασκόπηση τώρα πριν από 10 χρόνια όταν είχε ξεκινήσει άλλος άνθρωπος. Αφήστε, ναι. μην μου τα θυμίζετε τώρα. Ναι. Έχω και τον άλλον που ξεκίνησε να βλέπει ανασκόπηση από την αρχή και θα κάνει τις συγκρίσεις. Θα λέει, ήταν νιός και γέρασε. Πώς το κατάντησε έτσι το The Press Project. Ναι, this is a relatively new thing for Greece. As per capita GDP was similar to that of the EU average until 2009. Thank you very much. Thank you. Παρακαλώ. Μέχρι το 2009 ήμασταν στο μεσόωρο. Μετά το 2009. Έχουμε καταλάβει όλοι τι είναι. Θάνος Καμιλάλης from the Press Project. Yeah. δεν σε πειράζει να ήταν παρατονίσω λίγο. Λίγο. Η προφορά ήταν. Το, η δικιά μου. Ναι. Σκοτσέσκι. Λοιπόν. Και έχουμε το γράφημα των μισθών, το έχουμε δείξει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Για πάμε και στο γράφημα. Λοιπόν, Νικολάκη. Βαθιά ανάσα, γράφημα μισθών, ξέρετε, το γνωρίζετε. Αυτά είναι. Πάλι χωρίς προηγούμενο, λέει το πόσο έχουν μειωθεί οι μισθοί. Και βλέπεις τώρα, είναι μια Πολωνία εκεί πέρα που εκτείνεται, είναι για το 35-37% αύξηση. Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία. Σας τα λέω τώρα, ψυχραιμία εσείς, δεν θέλεις στεναχώρια αυτό. Εντάξει. Και αυτά, Γαλλία, αυτά, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, όλοι αυτοί είναι πάνω μας. Αυτοί έχουν μικρές αυξήσεις, Αυστρία, Πορτογαλία, Ιρλανδία κτλ. Και μετά αρχίζουμε τις μειώσεις. Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ιταλία, έχουμε τις μειώσεις και ξαφνικά είναι μια παυλάρα. Δηλαδή το μισό γράφημα είναι για να μπορέσει να χωρέσει η Ελλάδα με το μείον 30%. Δηλαδή το γράφημα είναι στις διαστάσεις που είναι για να χωρέσει η Πολωνία από τη μία πλευρά και η Ελλάδα στον πάτο. Να χωράει όλο το μπλε της Ελλάδας. Είναι το γαλάζιο της χώρας. Το γαλάζιο της πατρίδας. Το γαλάζιο. Καλά δεν πήρατε μεταφραστή, γιατί μεταφράζετε. Σόπα μωρέ τώρα, γιατί μεταφράστρια λέτε για το αγγλόφωνο του Press. Εντάξει, κάτι κάνει κι αυτή, αλλά σαν τα αγγλικά που μιλάμε εδώ πέρα στη φάρμα, παιδιά, καμία σχέση. Εντάξει, τα διαβάζουμε από τους Financial Times, αλλά βοηθάει και η προφορά. Α, Μίλτος. Μπούμ, δεκαρούμπα, για να πάρει νηστίσιμα την επόμενη Κυριακή ο Κωνσταντίνος. Και τα δίνουν σε σένα, δηλαδή, εγώ δεν θα φάω κάτι. Όχι να φάει κοτομπέικον ο Κωνσταντίνος, όχι να φάει νηστίσιμο ο Κωνσταντίνος. Καθίστε ρε παιδιά, και εμείς έχουμε. Ανάγκες. Ναι. Πώς κάνει ο τραπέζι, δεν κατάλαβα. Πέντε. Εσύ έχουν ρημάξει τη σοκολάτα. Κάθε εβδομάδα σου φέρνουν και μια. Ο Άγιος Βασίλης εδώ πέρα, μια σακούλα με σοκολάτες. Ο Άγιος Βασίλης φαρμιώτησα. Φαρμιώτησα. Τα προόριζα για αποταμίευση, γράφει ο Ηλίας, αλλά πρέπει και οι δημοσιογράφοι να πάρουν κατσικάκι για το Πάσχα. Τι κατσικάκι, παιδιά, τώρα εμείς είμαστε. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λεφτά που δίνετε. Το μόνο θετικό της τελευταίας 15ετίας είναι που δημιουργήθηκε το The Press Project. Εντάξει. Βάλε ένα χειροκρότημα ρε τσιφούτη στον άνθρωπο που κάναμε και σε κοιτάμε. Δεν χρειαζόταν. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε. Κλείνοντας, πηγαίνοντας στο κλείσιμο, δηλαδή εκεί που έχει μαυρίσει η ψυχούλα κάποιου που διαβάζει αυτό το άρθρο. Που μπορεί να έχει μαυρίσει. Που μπορεί να έχει μαυρίσει, γιατί εντάξει, ο καθένας αυτό εστιάζει όπου θέλει. Αν είναι των οίκων αξιολόγηση και των επενδυτών, εστιάζει στο 2% ανάπτυξη και ότι η χώρα είναι πλέον, όπως μας λέγανε στα μνημόνια, πιο θελκτική για επενδύσεις. Έχει συμπιεστεί το εργασιακό κόστος, δηλαδή αυτά που θέλετε να πάρετε εσείς. Έχει συμπιεστεί, έχει γίνει ανταγωνιστική οικονομία. Ωραία. Έχουν μειωθεί τα εμπόδια για επενδύσεις, κάτι περιβάλλοντα, κάτι αδειοδοτήσεις, κάτι αρχαία. Τι τους νοιάζει τα αρχαία. Υπάρχουν όμως ανησυχίες, ακόμα και για το μακροπρόθεσμο economic outlook της χώρας. Και μιλάνε για ανεμική ανάπτυξη, ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια από επίμονες μεταρρυθμίσεις, πόσες ακόμα μεταρρυθμίσεις, δεν μπορώ άλλο, για την Ελλάδα, για να έρθει εκεί που ήταν στο 2007. Δηλαδή, αυτό που βλέπετε, το γράφημα που κάνει βουτιά στον ωκεανό, είναι αποτέλεσμα των πολλών μεταρρυθμίσεων που έγιναν από το 2010. Μετά το 2010 εμείς ξεκινήσαμε και μεταρρυθμιστήκαμε. Αν κάνουμε πολλές ακόμα επίμονες, persistent μεταρρυθμίσεις, θα ανέβει. Αυτό είναι σοβαρή πολιτική ανάλυση που σου λέει: λοιπόν, θα συνεχίζει να χτυπά το κεφάλι στον τοίχο όπω το χτυπά 15 χρόνια. Και θα σκληρύνει. Και θα φτιάξει. Θα σπάσει ο τοίχο. Δεν θα σπάσει το κεφάλι σου. Trust me. Βάλε Βασιλή εδώ πέρα. 5 ευρώ from Ελένη για να μην ζηλεύει ο Θάνος. Τώρα ότι πιάνει αυτή η μουρμούρα δεν μπορούσα να το, να το πιστέψω ότι θα έπιανε τόπο τώρα αυτή η γκρίνια. Τέλος πάντων. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει το άρθρο ότι έχει αναφέρει την κλιματική αλλαγή ως έναν κίνδυνο για το 90% των τουριστικών υποδομών της χώρας και το 80% των βιομηχανικών υποδομών σε τόπους που είναι exposed, ναι, δεν βρίσκω τη λέξη, σε υψηλά κλιματικά ρίσκα. Εκτεθειμένη, μπράβο, ευχαριστώ. Ναι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν έχεις διαλύσει την παραγωγική σου βάση και περιμένεις τους τουρίστες και είσαι ευάλωτος σε πλημμύρες, πυρκαγιές, όλα αυτά που βλέπουμε, καταλαβαίνετε τώρα ότι οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες μπορεί να κάνουν έναν τόπο λιγότερο ελκυστικό για τουρίστες. Μπορεί να κάνουν όμως πλημμυροτουρισμό, να τους σέρνουν εκεί πέρα με τα σωσίβια μέσα τα πνιγμένα, να λένε από εδώ μπορείτε να δείτε εδώ τα πτώματα, εδώ οι πνιγμένοι, εδώ μπορείτε να δείτε άστεγους, εδώ πέρα μπορείτε να μιλήσετε με ντόπιους που έχουν ένα μέτρο λάσπη μέσα στο σπίτι τους. Στη Ρόδο που τους εκένωναν, η μεγαλύτερη εκένωση μετά τη Δουνκέρκη. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό. Ξέρεις τι καλό κάνουν στον τουρισμό αυτό. Αρκεί να μην βάζεις πανό στην Ακρόπολη. Ναι. Το κομμάτι αυτό για την χώρα που είναι φιλική στις επενδύσεις, να πούμε, είναι μια συζήτηση κάπως φθαρμένη, αλλά επειδή μας ακούτε και νέα παιδιά κάτω των 50, όταν λέμε ότι η χώρα είναι φιλική για επενδύσεις, εννοούμε εχθρική για να μένεις. Γιατί στην πραγματικότητα, μια χώρα που είναι φιλική για τους επενδυτές σημαίνει ότι είναι μια χώρα η οποία ξεζουμίζει εργαζόμενους. Η διάλυση της προστασίας της εργασίας είναι το προφίλ της χώρας που είναι φιλική για τις επενδύσεις. Mm-hmm. Δεν είναι ούτε η σταθερότητα τώρα του φορολογικού πλαισίου, σιγά μην υπάρχει. Και βέβαια δεν υπάρχει αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν δείκτης. Σε αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που υπάρχει είναι σιγά σιγά να φροντίζεις να διαλύεται η οικονομία της αυτοαπασχόλησης, να είναι ολοένα και πιο ασύμφορο φορολογικά να είναι κανείς αυτοαπασχολούμενος, προκειμένου όλοι να υποχρεώνονται να δουλεύουν με πολύ χαμηλές αμοιβές ως υπάλληλοι. Αυτό είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό για τις επενδύσεις. Αν είσαι επενδυτής, είναι υπέροχο. Δηλαδή, και δώρα να μην παίρνουνε, καλύτερο είναι. Να μην έχεις να τους ασφαλίζεις, ακόμα καλύτερο. Ό,τι μπορείς να στερήσεις από εργασιακό δικαίωμα, προφανώς φτιάχνει ελαστική εργασία, σπαστά ωράρια, αδυναμία των ανθρώπων να συνδικαλιστούν. Όλα αυτά είναι πολύ φιλικά για τις επενδύσεις. Συνεπώς, όταν πενεύουν τη χώρα μας, την αλαδίτσα μας, την πατρίδα μας, ότι είναι πολύ καλή για τους επενδυτές, αυτό που κατά βάθος εννοούν είναι ότι είναι χώρα από την οποία πρέπει εσείς τρέχοντας να φύγετε ή έστω να συνειδητοποιήσετε ότι όλα αυτά που λένε δεν αφορούν εσάς, είναι φιλική προς τους εχθρούς σας. Η χώρα είναι φιλική για τον Τζόνα από το Σικάγο με το Ιώτο, για τον Μπάμπι με το Ηλίου με το Κία. Θα ξαναέρθει αυτή η κουβέντα να σχολιάσω πάνω στο σχολείο του Στάζιου, τώρα που ξεκινάει ο κόσμος να προσπαθήσει να κλείσει κάποιες μέρες για διακοπές. Και θα ξανακαταλάβει, π.χ., ότι τα ελληνικά νησιά δεν είναι ακριβώς για εσάς εμάς. Οι τιμές είναι στο Θεό, θα διαφημίζετε το πόσο πάει καλά πάρα πολύ ο τουρισμός, για παράδειγμα, αλλά δεν πάει καλά για σένα, πάει καλά για τον ξένο, όχι, ρε, για τον τουρίστα που έρχεται. Συζητάμε ότι δεν θα μπορούμε να επισκεφθούμε τα νησιά μας. Αυτό συζητάμε, ναι, τώρα. Ότι εγώ έκανα μια κουβέντα τώρα με ένα νησί που συζητούσαμε εκεί πέρα για μια ομιλία, δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί είμαι δεσμευμένος από το συμβόλαιό μου να μην αποκαλύψω αυτή τη στιγμή. Και μου λέγανε εκεί πέρα τις τιμές για τα τιμές για αυτοκίνητα, τιμές για εισιτήρια, τιμές και είναι τώρα εντάξει. Λες να φάμε φέτος ή να πάρουμε το εισιτήριο. Και προφανώς το κόστος αυτό είναι σταδιακά απαγορευτικό. Δεν θα είναι για σας. Θα είναι πολύ ωραία αυτά τα νησάκια για card postal. Θα μπορείτε να τα βλέπετε σε ταινίες. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα, δεν είναι για όλους. Είναι όλα τα δάχτυλα ίσα. Συγγνώμη, Θάνο, κιόλας για το λαϊκιστικό επιχείρημα, αλλά επειδή δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίσα, κάποιοι θα πηγαίνουν στα νησιά, εσείς YouTube. Όχι, okay, εδώ μόνο λαϊκισμός. Απλώς βάζουμε και κάποια στοιχεία για ξεκάρφωμα. Στη γνώση, πουύρος λαϊκισμός με κάποια έτσι οικονομικά στοιχεία, κάτι Eurostat και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, Είναι μια αλήθεια, νομίζω, ότι η κριτική σε όλο αυτό αφορά 15 ετία και δεν αγγίζει τόσο πολύ την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, δεν αγγίζει αποκλειστικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν είναι ένα δημοσίευμα και κάτι στοιχεία κόλαφος για την κυβέρνηση, όπως λέγεται συχνά, που είναι το κλισέ. Επειδή πιάνει 15 ετία, πιάνει πολλές κυβερνήσεις. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει ξανακυβερνήσει. Δεν είναι ότι μπορεί να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ βλέποντας τα στοιχεία και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ότι είναι πολύ καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ θα σου πει ότι έβαλα το πλαίσιο και ρύθμισα το χρέος ώστε να υπάρχουν οι προποθέσεις για να έρθει κάτι καλύτερο, εντάξει. Απλώς... Να ρωτήσω κάτι. Αν δεν μπορεί να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να μιλάνε αυτοί που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να κάνουν αυτοκριτική? Αν... Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ναι. Αν συνοδευόταν από μια αλλαγή στάσης και μια αναγνώριση ότι είχε θετικά αλλά είχε πάρα πολλά αρνητικά εκείνη η περίοδος, ναι. Ξέρω. Δεν είμαι okay. Εγώ δεν είμαι με το ότι δεν μπορείς να μιλάς εσύ. Γενικά. Ότι μπορείς, μπορεί αλλά να μιλάνε όλοι. Να μιλάνε όλοι. Δεδομένα και... Όχι, το θέμα είναι πώς μιλάμε με ειλικρίνεια. Και είναι μια διαδικασία το να πείσεις ξανά. Όχι, είναι, εγώ λέω να μιλάμε όλοι, αλλά να μιλάμε με ειλικρίνεια. Δηλαδή θεωρώ ότι εδώ πέρα υπάρχει μια απόσταση από αυτό το παρελθόν, αλλά η απόσταση αυτή έχει προκύψει από την συγκυριακή εμφάνιση, την εντελώς τυχαία εμφάνιση του Κομίτη Κασελάκη. Δεν προέκυψε από την επιθυμία αυτών των ανθρώπων να πάρουν πολιτικές αποστάσεις από αυτό το παρελθόν. Οπότε μου φαίνεται ότι υπάρχει μια λαθροχειρία σε αυτό. Και γι' αυτό και το επισημαίνω. Ντουμ ταλιρούμπα για τη ζωή, το Βασίλη και τον Νικόλα. Και τον νέο Νικόλα. Να θυμίσουμε ότι είναι καινούργια πρόσληψη ο Νικόλας. Εντάξει, για μένα Νικόλα. Νικολάκης τώρα. Τέλος πάντων, είναι ξεκάθαρα ένα οικονομικό έγκλημα σε βάρος της χώρας. Σίγουρα οι δυνάμεις που τα επέβαλαν αυτά ήταν πολύ μεγαλύτερες από την χι ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπήρχε διαπραγμάτευση. Όταν ο ένας είναι τόσο ισχυρός και ο άλλος είναι τόσο ανίσχυρος, δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση. Είναι μέχρι να συμφωνήσει, μέχρι να παραδοθεί ο άλλος. Δηλαδή αυτό πλέον θα διαπραγματευτούμε καλύτερα και θα διαπραγματευτούμε καλύτερα όταν δεν έχεις να απειλήσεις για το τι θα κάνεις αν σου πούνε όχι. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα εξ αρχής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι απέκλειε και την έξοδο από το ευρώ και μόνο μερίς ενέργειες στη συνέχεια. Οπότε, ωραία, ερχόταν αβίαστα το ερώτημα τι θα κάνεις όταν σου πούνε οι δανειστές όχι, γιατί θα σου πούνε όχι. Και εκεί νομίζω ήταν το πολιτικό αδιέξοδο της τότε περίοδου. Ανεξάρτητα από το, χωρίς να συμμερίζουμε απαραίτητα την μαγική λύση της δραχμής, έτσι, γιατί μπορεί εδώ πέρα κάποιος από την άλλη πλευρά να τα βάλει κάτω και να πει «Πα, αν είχαμε φύγει από το ευρώ τότε, τότε και τότε θα ήμασταν καλύτερα». Αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο είναι να συζητηθεί ξεχωριστά και το τι θα γινόταν αν και οι αναλύσεις που λένε για περαιτέρω υποτίμηση και ο κίνδυνος να είχες ακόμα μια κάθετη γραμμή και όλα αυτά. Οπότε να μην θεωρηθεί όλο αυτό ότι είναι μια κριτική, ότι οποιαδήποτε άλλη λύση θα ήταν καλύτερη χωρίς καμία κουβέντα, χωρίς καμία προετοιμασία. Θα ήθελα εδώ, πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη. Είναι πολύ εύκολο να δεις μια κατάσταση και να πεις αν είχε γίνει αλλιώς και αν είχε γίνει αυτό που λέω εγώ, θα ήταν καλύτερα. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό θέλω να πω απλά. Απλώς είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να μιλάμε. Η προϋπόθεση για να μπορούμε να μιλάμε είναι να παίρνουμε σοβαρά αυτά που λέμε. Ναι. Δεν ανάγκη δηλαδή να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια όλες τις συνέπειες, αλλά αυτές οι απρόβλεπτες συνέπειες αποδείχτηκε ότι ήταν ο όρος προκειμένου να ασκούμε κριτική. Συνεπώς, όσοι ασκούμε κριτική, θα πρέπει να μπορούμε να αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι μια κουβέντα που έχει γίνει. Ας ρωτήσουμε όμως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πολλές φορές εδώ πέρα, εντάξει, δόθηκε λόγος στην αντιπολίτευση, ακούσαμε τι έχει να πει ο Στέφανος Κασελάκης, ακούσαμε τι έχει να πει ο Βασίλης Κασελάκης, ο Γιάννης Κασελάκης, ο Θανάσης Κασελάκης, ακούσαμε όλη την οικογένεια να μιλήσει μια φορά και ο Πρωθυπουργός. Να μιλήσει, ήταν τόσο καιρό φημωμένος, του έδωσε βήμα, θαραλέα, η Σία Κοσιόνη. Είναι ένα πρόσωπο που φημίζεται για την σκληρή σχέση με το πρωθυπουργικό περιβάλλον και που, που έχει βάλει την καρέκλα, όχι εκεί μου κόβει τον ήλιο, βάλτε πιο πέρα. Είναι γνωστό ότι δεν χαρίζει κάστανα η Σία Κοσιόνη. Έδωσε μια πολύ σκληρή συνέντευξη ο πρωθυπουργός. Δεν δίστασε να τον ρωτήσει για πράγματα που αφορούν την τρέχουσα πολιτική. Πράγμα το οποίο κανείς δεν το περίμενε, ποτέ δεν γίνεται αυτό. Γιατί εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι κανονικά, τον έχεις εκεί πέρα, τον ρωτάς για συνταγές, ξέρω εγώ, πώς είναι, πώς νιώθει, πώς κοιμάται. αν κοιμάταν άσκελα, μπρούμητα, πόσα αμύγδαλα τρώει πριν το βράδυ. Εδώ όμως σιακοσιώνει, εγγύηση. Αντιμετωπίσαμε το φασισμό, έγιναν λάθη στα Τέμπη στην επικοινωνία. Άμα δείτε τώρα, το έγιναν λάθη στα Τέμπη είναι ένας λίγο παραπλανητικός τίτλος, γιατί το λάθος που έχουν στα Τέμπη είναι ότι δεν ήταν πιο αυστηροί με αυτούς που τους κάνουν κριτική. Δηλαδή, κάναμε λάθη. Αφήσαμε να ακούγεται η άλλη. Είναι μια καινούργια γραμμή που δεν έχω καταλάβει το πώς έχει βγει και τι εννοεί. Δηλαδή, η καινούργια γραμμή είναι ότι το λάθος για τα Τέμπη είναι επικοινωνιακό και επειδή εμείς πενθούσαμε, αφήσαμε να κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που μετά μεγενθύνθηκαν και τώρα δεν μπορούμε να τις μαζέψουμε. Ακριβώς. Ναι, δεν βγάζει κανένα νόημα αυτό, γιατί εξ αρχής δεν απαντάς σε τίποτα. Είναι αυτό, το σχολιάζαμε και σε. Μήπως έχεις... Το σχολιάζαμε και χθες, που ήταν ότι μακάρι να υπήρχε μια σαφής απάντηση εξ αρχής, π.χ. για τον μπάζωμα που να εξηγούσε με ένα επιχείρημα, με μία γραμμή, αυτό, ναι. Το τι έχει γίνει. Μπορεί και ένα χρόνο μετά υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ούτε ένα χρόνο μετά. Ναι. Όχι μόνο. Η επικοινωνιακή γραμμή είναι ό,τι κάνω καλά το κάνω και λίγα έκανα. Αυτή είναι η επικοινωνιακή γραμμή. Πολύ ωραία. Είναι, μπράβο, είναι δηλαδή κανένα στοιχείο αυτοκριτικής. Για την γυναικοκτονία της Κυριακής, της υπόθεσης των Αγίων Αναργύρων, είπε την πολύ εύστοχη λέξη ευκαιρία. Να δούμε την γυναικοκτονία ως ευκαιρία. Και λες ότι γενικά... αυτό νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είναι και επικοινωνιακό. Όσον πέφτει λόγος, ξέρω ότι πληρώνεται πολύ πιο ακριβά για επικοινωνιολόγους. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν όταν πρόκειται για θανάτους να το λες αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν πρόκειται πραγματικά για κάποιους που ταλαιπωρήθηκαν, μπορείς να πεις ότι είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε τα πράγματα. Όταν υπάρχει κόστος σε ανθρώπινες ζωές, δεν επιτρέπεται να το λες αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη απρέπεια. Είναι εντελώς εύλογη δηλαδή η αντίρρηση, η οργισμένη αντίδραση των ανθρώπων που λένε ότι εμείς δεν ζητήσαμε να δώσουμε τα παιδιά μας θυσία για να μάθετε εσείς. Αυτό που υπόθηκε για τα Τέμπη και από εδώ πέρα αφορά την γυναικοκτονία. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Να ξεκινήσω. Φινάλε θα σας το κρατήσουμε για το δικό μας φινάλε, ναι. Αλλά να διατρέξουμε λίγο την θεματολογία της συνέντευξης. Να ξεκινήσουμε από την οικονομία, συνδέοντας το με την προηγούμενη κουβέντα. Ουσιαστικά εδώ έχουμε την κυβερνητική επιχειρηματολογία, διαστόματος πρωθυπουργού. Ουσιαστικά έχουμε την απάντηση σε αυτά τα στοιχεία που βγάζουν οι Financial Times. Και γι' αυτό είπα και εγώ πριν ότι έχει ένα επιχείρημα εδώ η κυβέρνηση για να πει ότι δεν την αφορά το τι έγινε, γιατί εξάλλου το μεγαλύτερο μέρος, το μεγαλύτερο βάρος αυτού που έγινε πέφτει στα πρώτα μνημονιακά χρόνια. Λοιπόν, μιλάει για την ακρίβεια, να βρω το σχετικό απόσπασμα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνδέσω, λέει ο Πρωθυπουργός, τη μεγάλη εικόνα με τον λογαριασμό και θα έλεγα το τευτέρι του κάθε νοικοκυριού. Λαϊκός. Επειδή η οικονομία πάει καλά, οι μισθοί αυξάνονται. Είναι τα trickle down economics. Ωραία, κάτι trickle down. Trickle down. Αυτό παιδιά δουλεύει. Αυτό δεν είναι καθόλου θεολογική πίστη στο άρωτο χέρι της αγοράς. Δουλεύει. Δηλαδή, συγκεντρώνεται. Τι λένε τα trickle down economics. Συγκεντρώνεται ο πλούτος στους πιο ισχυρούς. Αν μου επιτρέπεις, Τάνο. Trickle. Είναι αυτό που λέει. Trickle και trickle. Trickle down. Α. Ωραία, το πιάσαμε στο τέλος του τραγουδιού. Πολύ ζεμπεκιά σήμερα. Πολύ χορός, τραγούδι. Έχει ξεκινήσει. Είμαστε σε διάθεση. Τέλος σεζόν, καλοκαιράκι. Σε μια μουδιά θα πάμε να χορεύουμε το Ζορμπάτε. Ήδη κάτω έχουμε βάλει άμμο στο στούντιο για να μπαίνουμε σιγά σιγά στη διάθεση. Έχουμε γυρισμένο παντζάκι, ξυπόλυτη, να μπαίνουμε σιγά σιγά στη διάθεση. Διότι τελικά εξηγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ακούτε εσείς και να μαθαίνετε, το διαθέσιμο εισόδημα, Κωνσταντίνε, ναι, καθορίζεται. Άκου πώς καθορίζεται. Πώς. Είναι περίεργος οικονομικός τύπος. Από το πόσα λεφτά μπαίνουν στο σπίτι. Μέχρι εδώ με έχεις. Και πόσα βγαίνουν από το σπίτι. Και πόσα βγαίνουν από το σπίτι. Ναι. Πόσα μπαίνουν και πόσα βγαίνουν. Ναι. Εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Εκεί το μείον 4 που είπαμε σε αποταμίευση, εκεί είναι το πρόβλημα. Βγαίνουν περισσότερα από όσα μπαίνουν. Οι μισθοί αυξάνονται, συνεχίζει, και αυτό δεν αμφισβητείται. Προφανώς. Κάτσε ρε Θάνο που αμφισβητείτε τώρα. Γιατί? Ονομαστικά οι μισθοί αυξάνονται. Α, ναι, αυτό. Αυτό εντάξει. Αυτό δεν το... Αλλά μετά αυτό το. Δηλαδή, μπορεί η μισθή. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν έχετε σπουδάσει όλοι οικονομικά. Τα σπουδάσαμε εμείς με τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα. Τα ξέρουμε. Παντιάρα. Παντιάρα και απειθή τα δημοσιογραφία. Απειθάρα. Λοιπόν, πάμε. Μπορεί οι μισθοί να αυξάνονται, αλλά μπορεί το πόσα λεφτά μπαίνουν και το πόσα λεφτά βγαίνουν να είναι περισσότερα αυτά που βγαίνουν. Οπα. Άμα έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Όπα. Ναι, αυτό θυμάστε... Το meme που κάνει το boom στο... Ναι, ναι, θυμάστε που λέγαμε για τους πραγματικούς μισθούς, θυμάστε που το λέγαμε αυτό και πώς υπολογίζεται ο πληθωρισμός με βάση ποια προϊόντα υπολογίζεται και ότι στον υπολογισμό του πληθωρισμού υπολογίζονται και πράγματα τα οποία δεν συνιστούν βασικές ανάγκες και ότι αν περιορίσουμε τον υπολογισμό σε αυτά θα δούμε ότι προκύπτει πάρα πολύ εύλογα και ανάγλυφα το πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λίγο μετά τα μισά του μήνα έχουν σταματήσει να έχουν λεφτάκια στο πορτοφολάκι τους. Mm-hmm. Αυτό είναι. Τώρα λέω Μητσοτάκης, τι μπαίνει, τι βγαίνει. Καταλάβαμε τι μπαίνει και τι βγαίνει. Ναι, τα χρήματα που φεύγουν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό ή τον ατομικό προϋπολογισμό είναι λιγότερα από αυτά που μπαίνουν. Γι' αυτό και η αρνητική αποταμίευση. Η αρνητική αποταμίευση πάει να πει το ταμείον είναι μείον. Σας τα λέμε τι να κάνουμε. Τώρα έχουμε γίνει κομμάτια. Έχουμε λίγο Harvard, λίγο λαϊκό τραγούδι. Προσπαθούμε να σας εξηγήσουμε πράγματα που δεν χαμπαρίζετε κι εσείς με τίποτα τέλος πάντων. Γιατί επικαλείσαι άντρα ανομίας όπως το Harvard. Είσαι από αυτούς τους μπαχαλάκηδες. Λοιπόν, οι μισθοί αυξάνονται, γι' αυτό δεν αμφισβητείται και ο μέσος μισθός και ο κατώτατος μισθός. Μισή αλήθεια, ολόκληρο ψέμα. Οι φόροι έχουν μειωθεί σημαντικά, όχι. Άρα έχουμε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Ούτε. Οι φόροι δεν έχουν μειωθεί σημαντικά. Με ποια έννοια? Ότι έχει μειωθεί μια σειρά από φόρους. Η Νέα Δημοκρατία υπολογίζει, ξέρω εγώ, πότε λέει 15, πότε λέει 30, πότε λέει 55. Δεν ξέρω πόσους φόρους λένε ότι έχουν μειώσει. Σε κάποιες κατηγορίες, σε άλλες έχουν αυξηθεί. Βλέπει ελεύθεροι επαγγελματίες. Αλλά έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ. Πολύ απλά. Δεν έχει αυξηθεί ο συντελεστής του ΦΠΑ. Έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Ο ΦΠΑ μπορεί να είναι και το 24% συγκεκριμένα προϊόντα. Αυξάνεται το ΦΠΑ αναλογικά. Έκτακτες βοήθειες υπάρχουν στο βαθμό που η οικονομία του λέει η ΣΥΑ Κοσιόνη. Τελειώνουν όμως τώρα οι έκτακτες βοήθειες. Κάτσε, ΣΥΑ άραξε. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλήθεια είναι αυτό, τελειώνουν. Εκείνα τα, το έχουμε καταλάβει. Εκείνα τα ΠΑΣ έχουν τελειώσει. Γιατί τα εκείνα τα ΠΑΣ, που είναι και βασικός λόγος που βγήκε το 41%, και οι έκτατες επίδοσεις. Και το ότι ήταν ότι δεν ήσουν λόγω της πανδημίας, την οποία την εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση, και το Ταμείο Ανάκαμψης το εκμεταλλεύεται, βλέπουμε. Ήταν στο ότι μπορούσε να δίνει, τα ταμεία ήταν ανοιχτά και δεν υπήρχαν οι περιορισμοί για τα πλεονάσματα. Αυτά που η ανάλυση, γιατί δεν είχε υπολογίσει την πανδημία, έλεγε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν από το 19 και έπειτα. Είχε την τύχη η κυβέρνηση, όχι εμείς, να έχει ανοιχτά ταμεία για 2-3 χρόνια. Το εκμεταλλεύτηκε. Ακρίβεια. Του τίθεται το ερώτημα. Δουλεύει ανταγωνισμός. Αν υπήρχε μαγική φόρμουλα, θα την είχαμε βρει. Σου λέει, τι να κάνω, χίλια κομμάτια να γίνω. Είναι δυνατόν να υπάρχει λύση και να μην την έχει σκεφτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πραγματικά, όταν λέει αν υπήρχε μαγική φόρμουλα θα την είχαμε βρει, η υπονοούμενη απάντηση είναι ότι αυτό είναι μια μαθηματική εξίσωση που... Αν βάλουν το μυαλό τους να σκεφτεί αυτοί οι άνθρωποι, αν υπήρχε αυτή η λύση δεν την είχαν βρει. Για να μην την έχουν βρει δεν υπάρχει. Βεβαίως, για μας που δεν είμαστε μπαρουφοχάφτουλες, Θάνο, υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Να υπάρχει η λύση, αλλά να μην έχουμε κοινά συμφέροντα εμείς και αυτοί που ψάχνουν τη λύση. Είναι σαν τους επενδυτές, που είναι η χώρα που είναι πολύ φιλική για επενδυτές, άρα πολύ εχθρική για μας. Είναι το ίδιο με τη λύση για την ακρίβεια. Mm-hmm. Γιατί από αυτή την ακρίβεια κάποιος φίλος του Άδωνη Γεωργιάδη που έχει σούπερ μάρκετ πλουτίζει. Και επειδή κάποιος πλουτίζει και κάποιος δυσκολεύεται να αγοράσει κονσέρβα, αυτό θα πει ότι δεν είναι ζήτημα μιας μαγικής λύσης, ούτε εμείς ζητάμε μαγικές λύσεις. Το αίτημα της δικαιοσύνης δεν είναι μαγική λύση. Είναι ένα αίτημα που διατυπώνει ένα κομμάτι της κοινωνίας απέναντι σε ένα εχθρικό και ανταγωνιστικό κομμάτι της κοινωνίας. Η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε, αγαπημένο μου σημείο είναι ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός που λειτουργεί. Ακόμα ένα σημείο θεολογικής πίστης, όπως και τα trickle down economics. Προσπαθεί να πείσει ο κ. Μητσοτάκης ότι μην βλέπετε που σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς και με ιδιωτικοποιημένα τα πάντα οι τιμές αυξάνονται. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί. Κάπου μέσα βαθιά λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός πρέπει να λειτουργήσει, λέει. Ο ανταγωνισμός είναι μία απάντηση. Μία. Όπως όμως είναι και ο ευαισθητοποιημένος καταναλωτής. Α, θέλω να σταθούμε εδώ. Εδώ θέλω να σταθούμε. Γιατί λέει κιόλας. Τα περιμένετε όλα από την ελεύθερη αγορά, παιδιά. Ελεύθερη αγορά μέχρι ένα όριο. Θέλει. Περίμενε, περίμενε. Λέει ότι υπάρχει ο ή-καταναλωτής. Ναι. Και είναι πολύ σημαντική παρέμβαση. Και θα βγει και βελτιωμένη εκδοχή του ή-καταναλωτής. Ωραία. Να δούμε τι είναι αυτό. Γιατί ξεκινάει ο κάθε παλιόγερος εκεί πέρα να αγοράσει μαρουλάκι και πάει μπούμ στο πρώτο σούπερ μάρκετ. Πού πας, άνθρωπέ μου? Επειδή είναι δίπλα. Πού πας, άνθρωπέ μου? Θα λειτουργήσει, νομίζει, η αγορά έτσι? Άιντε, Γιούργια, τώρα έχω κοντά ένα σούπερ μάρκετ, πάω να αγοράσω μαρούλι. Για μπες στο ή-καταναλωτής, κάνε μια έρευνα αγοράς και θα κάνεις και μια συγκριτική. Πού είσαι? Φτηνό το μαρούλι, μαραμένη λίγο η ακρούλα. Πάμε στο διπλανό. Πού είσαι? Πάμε στο Καλυθέα, λέει ο άλλος. Εντάξει, ναι. Στο Εγάλεο. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο σούπερ μάρκετ με φτηνό μαρούλι. Εγάλεο, Εγάλεο. Θα υπολογίσει και τα εισιτήρια ή με οτοστόπ, ας πούμε. Πώς να πας με οτοστόπ. Ναι, για να μην κάψει και βενζίνη. Θα σου πει ο άλλος, η βενζίνη και. Όχι. Θα αρχίσουμε τώρα με την κρίνια με τη βενζίνη. Ή πόδια. Οπότε το πραγματικό επιχείρημα εδώ πέρα του Πρωθυπουργού είναι ότι υπάρχει η πλατφόρμα ή καταναλωτής. Ναι. Τι λέει αυτή η πλατφόρμα? Λέει ότι το επιχείρημα αυτή τη πλατφόρμα. Λέει ότι θα μπαίνει ο καταναλωτής, θα βλέπει που είναι τα πιο φτηνά προϊόντα και θα αγοράζει από το πιο φτηνό μαγαζί και με αυτόν τον τρόπο θα πιέζει την αγορά να κατεβάσει τις τιμές. Έχετε δει τι καλά που λειτουργεί αυτό? Έχετε δει? Ευτυχώς, επειδή λειτουργεί πάρα πολύ καλά ο ανταγωνισμός και στα ενίκια λειτουργεί αυτό και στην κινητή τηλεφωνία και στην ενέργεια, δηλαδή σε όλα αυτά από τα οποία υποφέρουμε. Στα σούπερ μάρκετ, μεταξύ, πόσο είναι? Είναι 80% του τζίρου των σούπερ μάρκετ οι βασικές αλυσίδες. Ναι. Το θυμάμαι καλά το οικονομικό στοιχείο. Ναι, δηλαδή δεν είναι τώρα ότι υπάρχουν 200 μαγαζάκια, ας πούμε, στα οποία μπορείς να, από τα οποία μπορείς να επιλέξεις. Ουσιαστικά είναι στα χέρια πάρα πολύ λίγων παικτών το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Και κοροϊδευόμαστε τώρα ότι θα μπαίνουν οι καταναλωτές να διαλέξουν μαρούλι από την πλατφόρμα ή καταναλωτής προκειμένου να πιέσουν τα σούπερ μάρκετ και να ρίξουν τις τιμές. Αν εσύ δεν είσαι ευαισθητοποιημένος καταναλωτής και δεν σε νοιάζει, άμα δεν σε νοιάζει το έξτρα 20 λεπτό που θα δίνει πολύ, δεν θα γκρινιάζει και μετά. Είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος. Μέχρι να εξηγήσεις ότι, παιδιά, είναι θέμα αποστάσεων και κάπως πρέπει να, και δεν μπορώ να κάνω tour στα σούπερ μάρκετ, σούπερ μάρκετ Τότσαρκα. Ή πόδια μας γράφουν εδώ πέρα, που είναι. Είναι ψηφιακή εφαρμογή για ποδολάγνους. Είναι αυτό που πας εκεί πέρα και παίρνεις σβάρνα μετά τη γειτονιά να δεις. Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια εφαρμογή για ψήρισμα που έχουν ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Ο ανταγωνισμός λειτουργήσε, Κυριάκος Χιόνι, συνεχίζει ο Μητσοτάκης, και στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί μιλάμε πολύ για το σούπερ μάρκετ, αλλά το σούπερ μάρκετ στατιστικά είναι το 22% των δαπανών ενός νοικοκυριού. Είναι γιατί το 22% των δαπανών ενός νοικοκυριού είναι, okay, είναι το 1 τέταρτο. Θες να μιλήσουμε τώρα για τα υπόλοιπα 3 τέταρτα είναι που το είναι το ένα στέγαση τέταρτο και λογαριασμοί? Δεν είναι φοβερό ότι το 1 τέταρτο των χρημάτων του νοικοκυριού πάει για να φάει για σούπερ μάρκετ? Ναι, βάλε να, και να πάρεις τώρα φαΐ και απορρυπαντικά, ας πούμε. Δεν είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα? Ναι. Σκέψου δηλαδή τώρα ότι αυτά είναι έξοδα που δεν αυξάνονται. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όσο πλούσιος και να είναι κανείς, το ποσοστό αυτό μειώνεται. Γιατί πόσο πια να φάει κανείς, όπως θα έλεγε και ο Αδώνης Γεωργιάδης. Εντάξει, το να είναι το 1 τέταρτο των χρημάτων που ξοδεύεις σχεδόν, το 22%, για να πας σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι συγκλονιστικό. Συγχωριστάνω. Ο ανταγωνισμός λειτουργήσε, να το τονίσω, το διάβασα πριν. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την ενέργεια. Ναι. Εννοείται προνομιακό πεδίο του Πρωθυπουργού η ενέργεια. Όπου οι τιμές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χαμηλότερες. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι χαμηλότερες. Έχω ένα γνωστό που έχει ένα φίλο μπατζανάκι κουνιάδου. Και έβαλε βενζίνη την περασμένη Τετάρτη. Του ήρθε, ναι, μια φορά το μήνα βάζει και ήταν φτηνότερα, είχε πέσει. Ή του ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος καλύτερος, γιατί μπήκε στο τυρκουάζ τιμολόγιο. Στο μπορδοροδοκόκκινο τιμολόγιο. Αλλά δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει να μιλάτε για αυτό. Μιλήσαμε για τα ενίκια, του λέει η Σία Κοσιόνη, και για μια σειρά από άλλα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για τα ενίκια, λέει ο Μητσοτάκης. Δεν μιλήσαμε προφανώς ποτέ για τα ενίκια. Αλλά είναι χαμηλότερες οι τιμές. Γιατί λειτουργήσε και ο ανταγωνισμός και γιατί στηρίξαμε στη διάρκεια της κρίσης τα νοικοκυριά. Λοιπόν, ας μην μείνουμε στην οικονομία, παιδιά. Το δυνατό χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι μάχες που έχει δώσει για τη δημοκρατία. Είναι το κόμμα της σωστής πλευράς της ιστορίας που αντιμετώπισε τον φασισμό. Τώρα, κόμμα της σωστής πλευράς της ιστορίας με Άδωνη και Βορύδη, με τον έναν να έχει την αφιεροσούλα από τον Πατακό και τον άλλο να είναι αρχηγός της νεολαίας του κόμματος Παπαδόπουλου. Εντάξει, τώρα... Και τον Μπαλτάκο να έχει ανοιχτούς διάβλους με Κασιδιάρη μέχρι την δίωξη. Και ο μόνος λόγος, γιατί τότε το βίντεο βγήκε από τον Ηλία Κασιδιάρη, βγήκε μετά τη δίωξη. Και ήταν λίγο έτσι είστε. Ωραία, θα σε εκθέσω ότι μιλούσαμε, ότι ήμασταν σε συνεργασία. Ναι, σωστή πλευρά της ιστορίας. Γάζα, Παλαιστίνη. Αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα. Okay. Σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι ανατριχιαστικό. Θα γίνει το ναός της δημοκρατίας να μετατρέπεται σε αρένα του box. Πραγματικά. Αυτό είναι. Θέλουμε κι εμείς κάπως πιο ευπρεπείς ακροδεξιούς. Στη Βουλή, στην εχάρη του Πρόεδρου της Βουλής, λέγεται γρήγορη αντίδρασή του. Μιλάμε τώρα ότι πινκ-πονγκ να έπαιζε ο Τασούλας. Είναι φοβερή. Τα αντανακλαστικά του ήταν το κάτι άλλο. Μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση, Κωνσταντίνε, για να σχολιάσουμε τον περιοριστικό όρο που επιβλήθηκε στον πρώην Σπαρτιάτη Κωνσταντίνο Φλόρο. Δεν το είπαμε. Το 15ήμερο, που είναι δύο εβδομάδες. Ποιο 15ήμερο. Δεν μπορεί να πλησιάσει τον άλλον στα, α, 50 μέτρα. Στα 50 μέτρα. 50 μέτρα. Δηλαδή στη Βουλή θα μεριμνήσει ο πρόεδρος ώστε να κάθονται σε μακρινά μεταξύ του έδρα. Να είναι και κοντά, γιατί είναι στην ίδια πτέρυγα. Οπότε θα πούνε, θα κάθεις εκεί και θα μετράμε την απόσταση για να είναι στα 50 μέτρα. Πώς τι μετράμε, με παπουτσάκια τη μετράνε, που κάνει ένα, δύο. Δεν ξέρω. Που βάζει τα ποδαράκια το ένα με το άλλο. Μου άρεσε πολύ αυτός ο περιοριστικός όρος. Εντάξει, είναι αυτό που περιμένεις από τη Βουλή. Περιμένεις ένα πολιτικό πολιτισμό. Σου λέει εδώ πέρα 50 μέτρα. Όχι, η δικαιοσύνη ήταν αυτό. Ήταν στο αυτόφορο που πήγε ο Φλόρος. Πήγε στο αυτόφορο και βγήκε ο περιοριστικός όρος. Τι εικόνα θέλεις από τη Βουλή? Τι θα ήθελες να συζητάμε στη Βουλή? Ναι. Ποιο είναι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης? Ναι. Αυτό είναι μια... Στους αγαπημένους μου περιοριστικούς όρους μπαίνει σε τις αποφάσεις. Μετά από εκείνο το να μην πηγαίνετε στα Εξάρχεια που είχε. Στον Τιτκόφ. Έχει επιβληθεί. Με ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν εντός ευρωεκλογών οι Σπαρτιάτες. Βάρε ένα χειροκρότημα, ρε Θάνο, όταν τα κρατάς μόνο για τα λεφτά. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑΣ, μην ξεχνάμε, είχε κυβερνήσει με την ακροδεξιά του κυρίου Καμένου. Ο φασισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με πράξεις. Και λες, ούτε εγώ χάρηκα με τον Καμένο. Αλλά ρε φίλε τώρα, το γεγονός ότι πάλι οι ΣΥΡΙΖΕΙ απολογούνται για τον Καμένο είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Οι άλλοι έχουν εκεί πέρα, έχουν μαζέψει. Βάλανε τώρα τον εγκληματία εκεί πέρα, τον τρομοκράτη της Μαβή, της οργάνωσης Μαβή, τον έχουν βάλει στο ψηφοδέλτιο και πάλι μας λένε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ που είχε συγκυβερνήσει με τον Καμένο. Που τι του σοκάρει δηλαδή στον Καμένο? Τι σοκάρει τη Νέα Δημοκρατία? Ήταν δεξιότερα από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ο Πάνος Καμένος. Ήταν αστείο, ρε εσύ. Είναι αστείο. Άρα, πολλά μπορείς να πεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο για το ότι το 2015 συγκυβέρνησε με τον Καμένο. Εντάξει, είχε ένα πολύ ισχυρό αντεπιχείρημα ότι ήταν τα δύο αντιμνημονιακά κόμματα. Δεν είχε άλλες επιλογές για συμμάχους ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Να το συζητήσεις μετά το Σεπτέμβρη του 2015. Να το συζητήσουμε, αλλά και πάλι. Δεν γίνεται να ξαναγράφεις, και αυτό πάντα εμένα με εκνευρίζει πολύ, η προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία με δεδομένα που γνωρίσαμε έκτοτε και με δεδομένα του σήμερα. Εκείνη την περίοδο τα αντιμνημονιακά κόμματα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΝΕΛ. Ότι οι υπόλοιποι, ποτάμι π.χ., έλεγε φέρτε συμφωνία με κάθε κόστος να υπογράψω. Δεν γινόταν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 149 είχε τον Γενάρη του 2015. Δεν γινόταν να μην κάνει κυβέρνηση συνεργασίας με τους ΕΝΕΛ. Αρέσει, δεν αρέσει. Έχει πολλά ωραία σημεία η συνέντευξη. Για τους Αγίους Αναργύρους το ανέφερα πολύ συνοπτικά στην αρχή. Λέει, το πήραμε μεγάλη στεναχωρία και θυμό. Ήταν γροθιά στο στομάχι, όλα έγιναν λάθος. Ήταν μια τραγωδία. Κάτσε τώρα. Δεν είναι τραγωδία αν έγιναν όλα λάθος, αλλά ήταν ένα περιστατικό μεγάλης αφύπνισης. Πλέον οι γυναίκες μπορούν να μιλήσουν για όσα βιώνουν. Αυτό είναι η τάση που έχουν οι άνθρωποι που έχουν την επικοινωνία στα χέρια τους, που δεν δέχονται καμία πίεση, να παρουσιάζουν κάτι σαν να είναι αλήθεια, απλώς επειδή το λένε. Τι εννοείς τώρα ότι πλέον οι γυναίκες μπορούν να μιλήσουν για όσα... Δηλαδή, τι άλλαξε από τότε που συνέβη το περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους? Τι έχει αλλάξει? Είναι μια γυναίκα που πήγε εκεί, δεν βρήκε βοήθεια και δολοφονήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Πώς μπορεί να λες ότι αυτό το πράγμα έχει συντελέσει στο να μπορούν οι γυναίκες να μιλήσουν? Αυτό είναι αντιστροφή της πραγματικότητας. Προφανώς συνέβη το ανάποδο, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Και ο άλλος εντελώς αμέριμνα, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να διστάζει, σου παρουσιάζει αυτό που θα ήταν ένας ευσεβής πόθος, ας πούμε, σαν να έχει ήδη συμβεί. Τώρα οι γυναίκες νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι είχε αλλάξει, ρε φίλε? Τι είχε αλλάξει, πήγε άλλη και δολοφονήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, επειδή οι μπάτσοι εκεί πέρα κοροϊδεύανε και κάνανε αυτό που κάνουν πάντα, που είναι να αποθαρρύνουν, να αδιαφορούν και να ειρωνεύονται? Τι είχε αλλάξει? Αλλά απλώς ο πρωθυπουργός το λέει, πουλάει λίγο συνέστημα και καλά ότι ταράχτηκε. Εντάξει, δεν χρειάζεται, μην ταράζεσαι. Μην ταράζεσαι. Τώρα η ζωή είναι μικρή, δεν χρειάζεται να φορτώνεσαι ξένα προβλήματα τώρα. Δεν προκύπτει από κάπου ότι έχει αλλάξει μετά από ενέργειες πολιτείας. Συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Συγκεκριμένες αντιλήψεις σε μια μερίδα της κοινωνίας έχουν αλλάξει. Και σιγά σιγά συζητάμε περισσότερο γι' αυτό. Μετά από πάρα πολύ αίμα. Όπως και είναι ανάλογη η πορεία με τον όρο γυναικοκτονία που κάποτε ήταν περιθωριακός πριν λίγα χρόνια. Αυτό έχει αλλάξει. Κάποιες αντιλήψεις. Το να καπηλεύεις και να πεις, εντάξει, μιλάνε περισσότερο οι γυναίκες και με κάποιον τρόπο αυτές είναι οι δικές μου παρεμβάσεις. Δεν προκύπτει, δεν υπάρχει σύνδεση εδώ πέρα. Δεν προκύπτει κάπου. Προκύπτει ότι μιλάνε περισσότερο. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι υπήρξε μια υπόθεση πάρα πολύ μεγάλη, η οποία συγκλώνησε όλη την Ελλάδα, έλαβε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, η οποία περνούσε το αντίθετο μήνυμα. Ήταν μια γυναίκα που πήγε να μιλήσει και βρέθηκε νεκρή. Πώς μπορεί να λες τώρα ότι συνέβη το ανάποδο από αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε? Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι υπήρξε μια τρομακτική επαναχώρηση, γιατί δεν ήταν ένα περιστατικό στο οποίο μια γυναίκα προστατεύθηκε. Αν ήταν ένα τέτοιο περιστατικό, θα έλεγες ότι κάναμε ένα μικρό βήμα προς την κατεύθυνση του να μπορούν περισσότερο να νιώθουν την εμπιστοσύνη ότι μπορούν να μιλήσουν και να τις προστατεύσει κάποιος. Δεν συνέβη αυτό. Εμένα με σοκάρει μερικές φορές η άνεση με την οποία ο άλλος λέει το ανάποδο από αυτό που ισχύει, και είναι κάπως σαν να θεωρεί ότι αφού το λέει θα είναι έτσι. Τώρα εντάξει, τώρα μιλάμε πολύ εύκολο τώρα. Πώς, γιατί, πώς σου ήρθε? Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι υπάρχει απόφαση για την δολοφονία του Ιάσονα Λαλαούνη έξω από τη Βουλή, το τροχαίο, πριν 3 χρόνια, με τον αστυνομικό που οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα, όχημα ήταν της Δώρας Μπακογιάννη, και έστριψε, παραβίασε τα σήματα κλπ. Και σκότωσε τον Ιάσονα. Καταδικάστηκε ο αστυνομικός, βέβαια καταδικάστηκε με αναστολή, και υπάρχουν και οι δηλώσεις, κυκλοφορούν δηλώσεις της οικογένειας του Ιάσονα που αντιδρούν με την απόφαση, εστιάζοντας, όπως παρατήρησα ακούγοντας δηλώσεις, στο ότι δεν το αφαίρεσαν καν το δίπλωμα. Λες, okay, να συζητήσουμε, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, να συζητήσουμε για την αναστολή κλπ. Αλλά να μην του έχει πάρει το δίπλωμα, αν είναι δυνατόν. Ούτε το δίπλωμα δεν του πήραν, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δήλωση. Δήλωση της κάμερας. Ναι. Ναι, έστριψε παράνομα, λέτε. Καταθέσα ότι είχε βγάλει φλάσσα. Έστριψε παράνομα, εξού και κρίθηκε ένοχος. Εντάξει, ναι, υπήρχε το βίντεο, ήταν δεδομένο ότι είχε γίνει. Εξ αρχής. Ήταν γνωστή. Είναι και έξω από τη Βουλή. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο δρόμος εκεί πέρα, όλος ο κόσμος έχει πέρασει απ' έξω. Καλά, και υπάρχουν κάμερες, αλλά όλος ο κόσμος έχει πέρασει απ' έξω. Ξέρει ότι δεν επιτρέπεται κανονικά να στρίψει, άσχετα από το κάνουν διάφοροι. Και αυτό ήταν και επιχειρηματολογία της πλευράς του αστυνομικού. Ότι εντάξει, γίνεται και δεν υπάρχει κάτι που να μου το απαγορεύει. Ενώ λέγανε πολύ και πολλές σωστά ότι το θέμα είναι να υπάρχει κάτι που να σου το επιτρέπει. Όχι να υπάρχει σήμα που να σου απαγορεύει να στρίψεις εκεί πέρα σε λεωφόρο, ας πούμε, αριστερά, ντουρού, πάμε. Την πλήδια γράμμιστα. Ναι. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, θέλουμε για το γούρι, επειδή θα σας αφήσουμε για λίγες μέρες. Βασίλη, έχουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Έχουμε το κλείσιμο. Χαιρετάμε και βάζουμε το βίντεο, Κωνσταντίνε. Θες να είναι αυτή η τελευταία εικόνα? Όχι, μωρέ, μην είναι η τελευταία εικόνα. Ας είμαστε εμείς, που είμαστε πολύ πιο πασχαλινές φιγούρες. Okay, πάμε το βίντεο. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ στους τηλεθεατές μας καλή ανάσταση και με λογικές τιμές για το τραπέζι της μεγάλης εβδομάδας και για το αρνί και για το κατσίκι. Μακάρι τώρα που είναι και Άγιες Μέρες να κάνει ο Θεός ένα καλό και να πέσουν οι τιμές να είναι λογικές. Ο καθένας ορίζει όπως θέλει το λογικές σε σχέση με πότε για το πασχαλινό τραπέζι. Είναι, άμα έχεις άνθρωπο σοβαρό σε θέση ευθύνης όμως είδες. Που του λες κάνε μια ευχή και, λες, και λέει αχ μωρέ να πέσουν οι τιμές για το πασχαλινό τραπέζι. Να αγοράσουν η υπηκοή μου λίγο αρνάκι για το τραπέζι. Γενικά, ιδίως από τη θέση του Πρωθυπουργού, δεν είναι καλή ευχή οι καλύτερες τιμές. Εντάξει, δηλαδή καλή Ανάσταση και καλές τιμές για το τραπέζι. Δεν είναι, επειδή είσαι λίγο Πρωθυπουργός, αυτό που είναι κάπως ευθύνη σου και το που βρίσκονται οικονομικά και το τι συμβαίνει με την ακρίβεια. Εντάξει, εγώ δεν λέω, επειδή δεν μπορείς να παρέμβεις στο ζήτημα της Ανάστασης και το καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι της δικής σου δικαιοδοσίας. Διάβαζα το απόσπασμα από ένα κείμενο του Παπαγιώργη για το Ράμφο που έχει μέσα τη φράση ότι ο Σταυρός χωρίς την Ανάσταση είναι πολιτική. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι το ζήτημα αυτό της Ανάστασης δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Το άλλο πάλι με την ακρίβεια ανήκει. Οπότε άμα τύχει και σε φέρει ο δρόμος ασχολήσου ως Πρωθυπουργός. Μην κάνεις ευχές. Λέω εγώ τώρα. Θάνο, να ευχηθούμε καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο. Τι, δεν είναι που έχουμε φτάσει καλοκαίρι τώρα? Όχι, που έχουμε πλίτσι τα ποδαράκια. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Πώς πάει, τι θες, πού είμαστε? Σε ένα δεκαήμερο πάλι εδώ θα είμαστε. Πω, φρίκι. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα τις διακοπές σας τις πασχαλινές. Να περάσετε με κατάνοιξη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είδα σε μια συνέντευξη τον Σταύρο Ζουμπουλάκη που έλεγε ότι σοκάρεται από όσο αντισιονισμός υπάρχει στα λειτουργικά κείμενα που ακούγονται κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα και ότι θα έπρεπε ο χριστιανισμός ως ζωντανή θρησκεία να μπορεί να απαλλαγεί και να αλλάξει αυτά τα κείμενα, αλλά δεν θέλω να μπλέκω στην θρησκεία τους. Εγώ απλώς να ευχηθώ να περάσετε πολύ ωραία και από την επόμενη εβδομάδα, κάπου εκεί μέσα της εβδομάδας, θα επικοινωνήσουμε και θα σας πούμε πότε ξεκινάμε πανηγυρικά, πότε επανέρχεται η Φάρμα των Ζώων. Να περάσετε όμορφα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, σε εξωτικούς προορισμούς, δεν θέλω τώρα Πάσχα στο χωριό κλπ. Ξέρετε το mood αυτής της εκπομπής, μόνο εκτός Ελλάδας και κατά προτίμηση εκτός Ευρώπης. Εννοείται. Ναι, και να διαβάσετε... Για να το ξενερώσω λίγο μετά τις ευχές, γιατί ήθελα να το πούμε. Το άρθρο του Άκη Ζαρκαδούλα και της Νάντιας Μάντεση που δημοσιεύσαμε στο ΠΡΕΣ, γι' αυτό ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Το πλάνο της Ολλανδικής Εταιρείας για την αναγέννηση, ανοικοδόμηση της Θεσσαλίας έχει τίτλο «Οι πλημμύρες ως ευκαιρία για πλημμύρα ιδιωτικοποιήσεων». Θα υπάρχει από κάτω. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, φιλάκια. Γεια σας.